کاتی دنگ که هات بیست، اما دنچی صارم نصب با اما و با همه جهان دارانی دارستن. زاپیوی سرپی نیو خاک و نشتم آن مالو من دارو، ابری خوامان گشم ببینه یک دستو دژی دژونم باستین با همه یازی خوامان دا. دست بزه بزه کنی پلانه کب کنی و ببینستن کماله چرا کپید بچه را اولی سره کتیم اکلا برا دی دست پیب کن کماله کم اماده بکره کماله دو اماده بند با کابونه ها بگیره خوششی ده بلیر تی فرمن بیه گمان اگر بین ایلتا کر رگه اکی چی تو لیا نا ترسی؟ جا بو چی لیم ترسی موان چین به نسبت توش ده توانی بو خول شونه چی ارم خود حشار دی بله نخیر من هند ترسی نو گریم موکلی موکلی است آمازم باشار ریز مه بو چاو نترسید بلام ام زنگه تایبتا بگروکان و مانایشی زوریش ده بخشه بو ایمه کی چی بلا موکلی لی جیم لی وکا آشماری هن زیادر این خفت آه گرگی گن بتوانم براوری آشماری دار باستن ها ما اوکلی چون پیدنی امشتا پیویسی با دودلین یا گرنگ ویا ایم عقد خوم هم بکر بین نشار یا لگل قیم ببی ترس کیچی وازن من در سانه شدش بسیلی رو داد کلالش یعنی خوش تیوهی بخواه ندی بیه خواهی گورش نبیه کش نازنی انزمه که چون دبیه زبم زونم شر رو داد؟ نه بیگو من امرو برابری روش اول منه رو بداد وازم در سانه بیتو شنوگری رو داوکن براستی کهره چو مترسی داره بالو چیم کن بلام جم لیوو بریاری اندر که دو بیه و ایمالو کهره بشدار بکن من قبول ناکم ایمال لعب کمین لوری خوی همه بشتر نکرده و علم کارا گتویت هم زنگه طایبه تا به گرگه کن ویدن اولم زنگه سرکلتن بده زینه به زور کرجز گرگه کن سرکلتنی و هم بخوانه بینی بیه جه بگده هم زنگه با همه اوانه لیردشین گرنگه لگل اوی سرکلتن مسو گرش نیه للاهم گرگه کنه و تیگه ایشتی من ده زنم هم همو قصه تو کردود مبسته چیه بلان بریارم ده بشتاریم کم لکات تنگانه زوای بوده چی من با دزبطالی دانیشم ها؟ اما ساره چی من نواندیم وقت اک جنگه کدستی پیه کرد ساده رو داوکاین دکم و بشداری دکم لکه تنگانه بگو ماسا که چلی کن لیره تیره بارم دلیا با جمال شانلسه سک جاته سک سجی چیوی؟ تو آمده لبرم بری آوانی ما اوکلی ها؟ ایسا دبینی زنگه که کمیش پیش آوابونی خور دست بیره کشید دلائی چی؟ بله او کهتا هنگه کان دا گره نولا نکانیان او کهتا زنگ که دست بیره کن زلا زلما داشتیل زنکه با جوره پیلانه چی در رجا بر رو دسته زور با وردی بیوه خوش حالیم هی راو کردن چونه لایوا پاچه وازان میمونه من میمونم کرا رنگ ساو چور بی من مروفم های گمزا وامزام تو مروفی چاپوک ندیوا ها ام قصانوی تا این صده که پینا گینه این زمروفی هم میمون من قصانو پارزگاری لجانی خود دکنی خواستا پاسم پاسم نکم تو نتونی ها من نتونم ها پیمبلی چه ری بیو دا بینه ایرا اما درستان یمی های میمون کم ری پیدن زنابت باسی ایو دا کنی ان درستانه با ایو قدقه و شاینی ایو نیه ایو وکو دوزنو دتانوی درستانه کم انداجیر بکن بلان تنها سزای قرص ساوروان تانا موی واسع تره بگرینو با برزای کانی جیکانو راو دونم بدای مشکانی ایر داب کن مرا نامای من هم را بگرین از دمه بکم ای بابا کشنا یلا جمعه یلا تاکو همه اونه درجی دکنو پاس پاس اینه کم بای ای بابا دلتا پرخاریه چه بلا دا رخواری کرو برای بابا برا بوت خود رخواری بچه که تفوانی زیگ بو خواره بایی وای دیدار من دگره ما با مالکه میستا هفا هی بگرین Ah! کرے بلا اے بابا کرے بابا کرے اے بابا دی بابرای ماکلی دی بابرای آهاتن Yeah! فری آزادی دابونو برگریتان ندارستانی خودتان کرد بخوانی خودتان با یه سرکوتن با امیه